Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tin suresinin açıklaması inşallah. Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir isim var Kur'an-ı Kerim'de. O sure-i şerifede hangi konu geçiyorsa önemli, o isim veriliyor. Bu surede ve tini diye Tine başladığı için bu isim veriliyor. Bizim Mevlam buyuruyor bu sure-i şerifede, Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytuni ilahı raya. Buradaki vav'lı kasem diyor Arapçalarına. Kasem, yemin vav'ı. Allah Celal'i burada yemine başlıyor. Ve tini, tin incir demek, incir yemin olsun. Arapçada vav harfi şu anlama geliyor. Yeminin vavı, ibda vavı, atif vavı, haliye vavı çok anlama geliyor. Buradaki vav, yemin vavı. Bir ismin sonuna vav gelince, yemin vavı ise o ismin sonuna esir okunur. Mesela ve şemsi, ve leyli, ve kameri, ve tini gibi böyle. Yani fiile gelmez, isme gelir, o ismin sonuna esir okunur. Bu vav, yemin vavıdır. Mevlam yemin ettiğine göre burada, ve tini, incir yemin olsun buyurduğuna göre, demek ki incir denen meyve, farklı bir meyve denenler. Yani Kur'an'da başka isim de geçiyor mesela, üzümler geçiyorlar. Ama yemin yok onlara böyle böyle. Buna böyle yemin ediyor, incir yemin olsun. Ve zeytuni, zeytin. Zeytine de yemin olsun. Ve tur-i sinin, Tur Dağı'na. Ve hâde beledi emin, şu emin beldeye. Dört şeye, bu yemin var işte burada böyle. Bunu açalım bunları inşallah şimdi. Tin, çok cimri bir varmış. Behil der Arapça böyle. Aşırı cimriymiş böyle. Evinde incir yerken tek başına, tabak içerisinde, birden içeri biri giriyor. Kapı, demek ki kilitli kapı o zaman, vurmuyor kapılar. İçeri giriyor. Bu da gelen kişi incirleri görmesin diyor. Yani görürse ona vermesi lazım. İkram etmesi lazım geliyor. Görmesin diye hemen bir kağıt alıyor, varmışlandı, örtüyor incir üzerine, tabak üzerine böyle. Ama gelen kişi görmüşler bunu böyle. Tabii konuşuyor, hoş boştan sonra gidecek. Diyor gelen kişi, bir okuyayım mı Kur'an'ı biraz diye bir şey Kur'an'dan? Yok, oku iyi olur böyle. Başlıyor, elinizi bir çekiyor. Başlıyor, vezziyetle başlıyor. Vezziyetle türü sinen, altı tin altı yani burada böyle. Pirin tin diyor, ana tin, tatil bırak diyor. O kâr alttan böyle burada böyle. Hazreti Ebu Zer buyuruyor, Ramazanları Ebu Zer. Ebu Zer ilk Müslümanlardan ve Allah yolunda ilk dövülen, yani aşırı dövülen bir sahabe. Kendisi Gıfa kabilesinden Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Daha önce kardeşini gönderdi. Kendi şair de böyle. Duymuş tabi Gıfa kabilesinde. Mekke'de biri ortaya çıkmış, peygamber davasında bulunuyor. Önce kardeşini gönderiyor. Gidiyor Mekke'ye, Mükerreme'ye. Üç şeyi buna tavsiye ediyor. Biri, önce onu sevmeyenleri, karşıtları, düşmanları, onları dinle diyorlar bakalım. Onu sevenleri dinle, sen kendisine gör. Bu da geliyor, düşmanlarını, Ebu Cehil'e onlara tabi buluyor. Nasıl bir insan bu Muhammed'e sorunlara? Kimi diyor işte cinci, büyücü, deli, şu bu şair mahir böyle, kâhin diyorlar böyle bir şekilde. Tabi sevenler onu da anlatıyorlar. Sonra Peygamber'e geldi. Peygamber'e Fatih'i okudu o zamanlar. Fatih'i okudu böyle. Gitti, abisine durumu söyleyince. Demek ki diyor, bunun düşmanları bunun ne olduğunu bilemiyorlar. Kimi sihirbaz diyor, kimi cinci diyor, kimi kâhin diyor, kimi şair diyor, şunu şu diyor böyle böyle. Bunda insan ise bir özellik var ama bunu anlayabilemiyor bunları böyle muhtemelen. Kendisi geldi elhamdülillah. Peygamberimize böyle, 3 gün kaldı Mekke'de, arsuz. Vakti ki Mekke'de bir zulüm esiyor. Muazzam baskı, küfür bir kafirler böyle. 3 gün Mekke'de kaldı. Sonra hastalığı buldu. Ona bir getirip iman etti. Bu Eshab-ı Kiram'ın yeni İsa'sı denildi. İsa'sı. Hadi İsa'nın yanı reşebinde. Hiç dünya malı edinmeyen kişi yani kendisi böyle. Bu anlatıyor. Bir gün de Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne biri, sahabeden biri bir tabak incir getirdi. Peygamber ondan yedi ondan böyle. Peygamber yedi incirden. Sonra bize buyurdu. Küllü tine. İncir yiyiniz. Peygamber. İncir yiyiniz. Peygamber. Küllü tine. Yani Peygamberimizin burada emir değil, bu tavsiye değil. Bu tavsiye peygamber böyle böyle. Yani emir olsa ama farz oldu böyle, ilahi emir veya sünnet oldu böyle. Bu tavsiye peygamberimizin hesabına incir yiyin, incir yiyin böyle. Velev kultu fakiyeten nezzet minnel cenneti bile acemin le kultu hiyel tini. Eğer de peygamberimiz cennete bir meyve geldi, şekilde olmayan diyecek olsaydım, o İncirlerinde bir böyle. Yani cennetten dünya bir meyve gelecek olsaydım, incir derdim. Onlara benzeyen, yani şekli değil, tadı değil, böyle kabuğu da yeniyor incirin, çekirdeği de yeniyor incire böyle, postu yok cennetin, bu derdim böyle buyuruyor. Ve innehü yüzebü bil bevasiri. Peygamber bize 2 tane burada şifasını verdi. Biri bağsur illetine şifa demiyor böyle. Bağsur, bağsur olan bağsur illeti böyle. Buna şifa oldu incir. Ve en şu milen nikrisi bir ayak ağrılarına, romos böyle, böyle bunlara ayak ağrılarına da şifa olmuş oluyor incir. Peygamber böyle böyle böyle. İncirin tabi tadesi yazın mevsiminde yenir. Kışta kurusu yenir. Yalnız kuru incirler paketlenmişler pek tat edilmez. Onlar dayansın diye onlara katkı maddesi yapılanlara böyle. Açıkta olan kuru incir onu dahi böyle. Ondan da olgunu yumuşa böyle. İncire kurutanlar ne yapıyorlar bunlara böyle? Olmuş topluyorlar, hamlı topları. Hatta ağaçtan düşenler oluyor böyle olmadan. Onları kurutuyorlar. Onlara kuru olur, onun pek olmadığı şifası. İncirin faydaları muhtemelen şimdi böyle, tefsirden böyle aldım bunları böyle. Biri, incirde A vitamini olduğu için gece körlüğüne faydası var. Bayasına bağlıdır, gündüz normaldir gözü görüşü ama gece pek göremez. Buna deniyor gece kördür be, gece körlüğü. Bu da abit noksanında ileri geliyor. Bu darabı yarar incir. Böbrekte taş oluşumunu önler. Yani bir insan arada bir incir yerse, her gün olmaz tabi bu da böyle. Ama ara sıra yerse, böbrekte taş oluşumunu önlüyor muhtemelen böyle. Bedenin direncini artırır. Yani bağış sistemini güçlendirir. O zaman ne oluyor? Hastalıkla yenebilir insan. Balgamı söker. Kurusu da aşıyor bunların be, kuru incir söker. Kanda yoğunluğu denge düzenler. Eğer kişinin kanı çok suluysa, onu biraz koyulaştırır. Kanı biraz koyuysa, onu da sulandırır biraz. Ama dengeyi sağlıyor. Böyle. İlaç alsın mesela, fazla sulandırır, zarar eder böyle. Ama incir, bunun dengeyi sağlıyor, kandaki yoğunluğu. Bağırsakları çalıştırıp kabızı önler. İşte buradan faydası var bağırsak muhtemelen böyle. Ya bağırsak insanın kabız olmaması gerekir böyle. Kabız olmaması gerekir. Bu incir ne yapar? Kabızı önler. Şimdi bunda faydası şu var böyle. Kabızın giderilmesinde zararlı mikroplar birikiyor bağırsakta. Eğer bir insan kabız, fazla kabız olursa hem zamanla o bağırsağı genişliyor. Yani böyle. Bağırsağı genişliyor. Nasıl balon üflersin böyle şişer, genişler böyle. Bu bağırsak da mide de aynı şekilde elastiki bunları böyle. Kişi fazla kabız olursa günlerce böyle bağırsağı genişler ve incelir ama. Kişinin bu kalın bağırsakları genişleyince kişi ne yapar? Tuvalete sık çıkamazdır. Yani dolmanı çıkamazdır yani böyle. Şimdi orada ne oluyor kalın bağırsakta biriken bunlar böyle? Atıklar var. Zehirli atıklar, gazlar, mikroplar. Bir de sindirilmeyen, çürüyen gıdalar oluyor böyle. Biraz da bir insan acıkmadan tok karnına yerse bir şey, çok zararlı muhtemelen böyle. Her hastalığın başı öyle koyuyor. Asya kuyulu dahil elbette böyle. Her hastalığın başı peygamber buyuruyor. Acıkmadan yemek. Böyle. Hatta meyve bile mesela genelde yemekte meyve yerler üzerine böyle. Bu zararlı muhtemelen böyle. Neden? Önceki alınan gıdalar daha tam sindirilmeden ama midede bayağı sindirilmiş bunda bu şekilde. Yine bir şey attırma ağzına, mideye gitti mi, o sindirilemiyor. Buna bir çürüme deniyor benim, mayalanır. Çürüme oluyor bu şekilde bir bak. Bu bedene zarar oluyor. İşte bunları atıyor, bağırsak çalışınca. Yani bağırsak çalıştırmak kalın bağırsakları çok muhtemelen böyle. Yani yemekten daha önemli çıkarmak. Bir de mesana yolunu temizler. Kanlara daha fazla olur mesana hastalıkları, idrar yolu hastalıkları. Onlar da temizli incir. Yani incir yapışkan madde vardır. Çok işte maddeler var. Onları tabii hepsini saymıyorum burada. Böbrek, karaciğeri ve dalağı temizler. Böbrek, karaciğer, dalağı temizliyor. Hele karaciğer çok önemli muhtemelen böyle. He ilk alınan gıda evvela karaciğere gidiyor çünkü böyle böyle. 12 imamdan Musa oğlu buyuruyor ki incir diyor ağaç kokusunu giderir. Sıkıntı giderir, kalbi rahatlatır. Demek ki insan fazla bir stres oluyor insana böyle fazla canı sıkıldı, daraldı. İncir yemesi olgun ama yani kuru incir yemesi zamanımızda katı, olgun inciri yemesi ve kalbi rahatlatır. Saçları güçleştirir, saçları. Kuluç ağrısına iyi gelir, kuluç ağrılarına böyle. Felç hastalığını önler. Yani bir insan incir yiyorsa, yazın tadısını, kuyu kuruşu yiyorsa böyle, Allah'ın izniyle felç hastalığı yakalamaz muhtemelen böyle. Onu önler böyle. Damarları açtığı için onlar bunu böyle. Hatta şimdi burada arkadan zeytin geliyor. İncir'e zeytini de mesela sofrada aç karnına yemek bunları böyle. Biraz da inciri zeytinyağına konsa, incir, kuru incir zeytinyağına konsa orada beklemesi lazım biraz ama. Şöyle 8-10 saat kadar onsa yenirse çok daha faydalı. Bilhassa bağırsaklara karşı bunlar. Bağırsakları açar, temizler. İkisi bir araya geldi mi daha şifa oluyor böyle.

Çocuğa zeytin yedirirse çocuğun büyümesi hızlı daha çabuk olur böyle. Bir de zeytinde yağ var biliyorsun böyle, yağ böyle. O enerji verir. Enerji çocuk böyle, çok da canlı hareketli olur çocuk, enerji verir. Demek ki çocuk en iyi gıda birisi de zeytin muhtemelen böyle. Eskiden tasavvuf ehli, yani Allah dostları, tasavvuf ehli, müritlerine zeytin verilen muhteremler. Başka vermezler böyle böyle. Neden bunu veriyorlar böyle? Zeytindeki protein ve buradaki yağ. İnsan tokluk verir. İnsan az bunu yer ve acıkmayı birdenbire. Bireye tokluk verir. Bir de hemen her peygamberin gıdası zeytin muhterem. Her peygamberin gıdası zeytin böyle. Evliden gıdası çoğunda zeytindir muhterem böyle. O hem gıda, hem şifa, hem meyve denir buna böyle. Zeytinin şimdi adi faydaları sarı kesesini akciğeri temizliyor. Sinirini düzenleyip kabızı önler. Bu da sinir düzenler bir çalışma sistemini dinler. Sarılık hastalığına bastıra iyi eder, yani tedavi eder. Bak, zeytin yemek, etli zeytin yemek demek ki sarılık hastalığına bir de bastırı tedavi ediyor. Tedavi edici böyle. Mide yaralarını iyi eder. Hatta ülserin kan ülsere dönüşü önler. Böyle böyle. Yani bir insan midesinde bir hafif yara olsun, bir ülsere dönüşü önler. Eğer işte mide ülseri varsa onun kan dönüşünü önler. Zeytin yemek o zaman böyle. Olgun zeytin. Bir zeytinde ev vitamini. Ev vitamini her sıvıda var. Ayçiçek öyle olsun da bunlar var böyle. O da insan faydalanamıyor ama. Bu ev vitamini sıcağa gelmiyor hiç böyle. Bir de ışığa gelmiyor. Böyle. Mesela marketlerde eğer o zeytinyağı tenekelerine, şişelerine hafif güneş vuruyorsa ev vitamini bitti oluyor. Kalmıyor da böyle. Bir de ısıya gelmiyor ev vitamini. Şimdi yemekte yapan mesela önce tabii yağ koyuyor, kavruluyor. Kavruluyor, ev vitamini gidiyor muhtemelen böyle. Ama zeytinyağı böyle yendiği için ne yapıyor? Zeytinyağı ev vitamini kaybolmuyor. Kan şekerindeki iniş çıkışı önlüyor. Düzenliyor böyle. Bazen mesela kan şekeri birden düşer. Bir de yükselir. Tehlikeli muhtemelen böyle. İşte ne yapıyor bu zeytin yiyen kişi böyle? Onun kan şekerini düzenliyor. Bir iniş olmuyor, bir çıkış olmuyor birdenbire. Kan şekerine böyle. Bir de prostat büyümesini de kontrol altına alıyor böyle. Yani birden büyüyemez kontrol altına böyle. Bir de katarakt oluşmasını da geciktirir ya böyle. Önlemeye çalıştı. Tam önleyemiyor bunu böyle. Böyle katarakt olmasını da. Ama birden olmak katarak yavaş yavaş olursa olur böyle. Onu da önler. Bir de hanımlarda düşüklük olur. Doğumda düşük yapar. Çoğu bazıları düşük olur böyle. Üstü böyle. Bu neden olur muhtemelenler? İki yerler böyle. Biri patolojik, bir fizyolojik diyor böyle. Tıpta böyle durumlar böyle. Patolojik, bir hastalıktan kaynaklanan, aşırı stresli, aşırı evhamlı, işte bir de E vitamini noksanından ileri geliyor. Yani bir hanım eğer düşük oluyorsa kendisine ne gerekiyor buna? E vitamini alması gerekir, E vitamini. Bu da en bunlarda zeytin yağında muhtemelen böyle. Zeytin yağında böyle. Mesela kahvaltıda ekmeği bağlasın, yesin böyle. İçmek zor olur da içmesi tabii böyle. Sabahları ne yapsın? Zeytin yağına bol bol bağlasın ekmeğini, yesin. Yalnız evdeki zeytin yağı da biraz loş yerde kalması daha iyi böyle. Işığa dayanmıyor. Isıya dayanmıyor böyle. Sonra zeytinyağı yemek yaparken de bunu sola koymak gerekiyor muhtemelen böyle. Ben öyle yaparım muhtemelen böyle. Yani ne yaparsan böyle, kendime göre tabii böyle, böyle kolay bir şey yaparken bunu suda açtırırım bunu böyle. Pişer, kaparım aygazı, ondan sonra zeytinyağı koyarak karıştırırım muhtemelen böyle böyle. Onun, burada E vitamini tam almış oluyor böyle. Eksilmiyor bu böyle. Demek ki eğer düşükler patolojik ise, yani bir hastalıktan veya bir noksan ise bu zeytinyağı E vitamini boldur. Yağında yani. Yağında boldur. Şiva bunlara böyle. Yalnız günümüzde her şeye hile giriyor muhtemelen. Her şeye. Zeytin hile giriyor. Zeytine de hile giriyor. Yani bu var ya para hırsı. Parası. Ne oluyor muhtemelen? Bunu hızlı şialaştırmak için buna sirkeli ruh konuyor. Ya sitrik asit deniyor böyle. Bunu koyuyorlar. Bunu bu çabuk siyahlaştırıyor, olgunlaştırıyor. Ama bu bedene zararlı muhtemelen böyle böyle. Yani zeytin de mümkünse elde almak ve tanıdıklıdan böyle. Evde bir tuzlama yapmış mesela onları almak daha fazla muhtemelen böyle böyle. Her şeye ne giriyor muhtemelen böyle. Yine sitrik asit denen madde çabuk olgunlaşıyor, karartıyor. Bakar zeytin parlak, simsiyah olmuş böyle. Ama zararlı madde katılı. Yani her şeye hile giriyor. Her şeye giriyor böyle. Bu para hırsı böyle. Bir de ayak ağrılarına. Ayağında şişlik var. Ayağında ağrılar var. Bilhassa mafsallarda, eklem yerlerindekilere zeytinyağıyla masaj yapmak. Olmak zeytinyağına böyle. Yani Allah'ın izniyle şifa böyle. Hatta yanıklara bile Allah koyun bir sen bir yere yansa böyle zeytinyağını şey biraz da kına konusun, onu sürsün, çabuk iyi eder, temiz bırakmaz onu. Temizler böyle. Yani zeytinyağını biraz da işte kına koyarsa daha kolay olur böyle. Bir insan bedenini yağlasa cilde parlaklık olur muhtemelen böyle. Biliyorsunuz yağlı güreşlerde pehlivanlar çok şey oluyor, parlak oluyor bedenleri yağlı güreşte muhtemelen böyle. Beden yağlı oluyor işte muhtemelen böyle. Yağlı güreş böyle, kazanda yağ ortada böyle, ikini sokar, ayağın altına kısmet böyle, avuç avuç böyle, döker zeytinyağını her tarafına. Bu ne yapıyor? Cildi parlatıyor, buruşukluğu önlüyor baktığına böyle. Mesela bazı hanımlar istemez yaşlanmak, sosyetikler. Güzellik kremler, şunlar bunlar. Fayda etmiyor muhtemelen böyle. Yani zeytinyağına yüzünü şey yapsınlar böyle, masa yapsınlar böylece. O zaman daha parlak olur, daha genç görünürler böyle. Bir kimse saçların dibine sürse bunu başında. Saçta daha gür çıkar. Şah dökül önder bu temel. Eğer bir saç dökülmesi varsa saçtan dibine ama. Üstte değil mi böyle? Kimde böyle saç dökülmesi varsa kişi saçtan dibine benzeyeti olsun böyle. Arada bazen böyle. Bu şah döküm önder saçlar daha gür çıkar saçlarda böyle. Tabiinden bir zat vardı. Tabiinden. Kim tabiin? Sahabenin sohbetine bulunan. Yani peygamberi görmekten yoksun kalan, içi yanan, ama peygamberi gören, gözleri gören. Tabiin diyor bunlara böyle. Burada bir zat vardır. İbn-i Sirin diye. Rahman Hazretleri böyle. Bunun da buna Mevlam'ın verdiği bir hal vardı. Rüya yorumunda %100 isabet ediyor. Rüya yorumunda böyle. Yani sahabeyle bile buna danışır rüyalarına böyle böyle. Rüyanın yorumunda onlara bu ilimi vermiş, feraset yorumuna vermişti böylece. Kalemeri yüzün İbn-i Sirin'e. İbn-i Sirin'e bir gün bir hasta geliyor. Kale diyor ki, Rehüt-i Fümmelami ben rüyamda gördüm diyor. hasta birbirine kreli küllameyle. Ben rüyamda iki lahmı yediler bana diye bak rüyamda. Hasta geliyor İbn-i Sirin'e. Ya İbn-i Sirin, ben rüya gördüm. Rüyamda bana iki lahmı ye. İki lahm, lahmeleri ye. Teşvik, şifa bulursun hastanla. Tabii işin çıkamıyor. Şifreli rüyalar oluyor böyle. İki lahmı ye, hasta şifa bulursun. Ne hastalığı varsa böyle. İki lahmı ye. Fekale. Külü zeytüne, zeytin yedi böyle. فَإِنَّهُ لَا شَكْنَ بِلَا غَرَبِيَّتِمْ Kuran'a geçiyor. لَا شَكْنَ بِلَا غَرَبِيَّتِمْ İki lan bak. لَا شَكْنَ بِلَا مَلِمْ بَلَا غَرَبِيَّ Bu iki lanı ye böyle. Yani Zeytin ana vatanı Orta Doğu. Hatta Tur-i Sina. İlk bana. Nuh Tufan'dan sonra ilk yetişen ağaç dünyada Tur Dağı'nda Zeytin ağacı olmuştu böyle. Oradan işte Suriye'ye, Anadolu'ya geldi. Anadolu'dan Yunanistan'a, İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya gitti böyle. Oraya gitti böylece. Türkiye'mizde bilhassa Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Marmara bölgesinde yani dünya çapında bol zeytin var. Elhamdülillah. Demek ki zeytin ağacı da mübarek. Altta oturmak da mübarek muhteremde. Altta oturmak da yazın bölge oturmak da mübarek bu şekilde. Dağından misak da olabiliyor. Yaprağı da şifa çok çok şifa böyle. Zeytin ağacı böyle. Bir de bir insan zeytinin bazen çekirdeğine yutsa onu bir de sindiriyor muhtemelen böyle bak. O da muhtemelen böyle. Ama her zaman değil, mide ağır gelir böyle. Yani kim midesi sağlamsa, kişi bazen de zeytin de yutarsa çekirdeğine de bir de onu sindiriyor böyle. Şimdi yağlı zeytin derler. Onlar etli olur bunlara böyle. Bu zeytinin etinde yani dış kısmında %15-25 arasında yağ çıkar. Çekirdeğinden %50 çıkar bu tabak. İki katı yağ ve zeytin çekirdeğinden bu tabak böyle böyle. Yine bir gün İbn-i Sirin'e biri geliyor. O da geçti bir tane daha öne kıyım inşallah. Diyor ki gelen kişi ey İbn-i Sirin ben diyor rüyamda diyor zeytin yağını bir ağacın köküne döküyorum öyle görüyorum böyle. Bazı ara sıra diye. Bir kere değil bunu görmem. Ara sıra görüyorum böyle diye. Zeytin yağını böyle zeytin ağacının köküne döktüğümü görüyorum rüyamda. Bir anlam veremiyor tabii böyle. Ona bunu soruyor. Anlayayım ki son tam böyle. Zeytin yağını dibine döküyorum köküne böyle. Mübarek Rabbini vermiş feraseti dedi bak bu dönemde, sen anneni zina ediyorsun annenle. Anneni zina ediyorsun annenle böyle. Ya nasıl olur? Bilmiyorum orası böyle. Bu iş abi. Kesin. Yani bana göre değil mi böyle? Yorum değil mi böyle? Kesin konuşuyor. Sen anneni zina ediyorsun. Evli misin? Değilim. Cariye var mı? Köle kız yani böyle. Var bir kız var böyle. O zaman onu araştır bakayım. Kim bakıyor mu cariye? Onun için kalkabilir çünkü araştırsan böyle, erkek böyle. Meğersem bu daha yeni doğmuş bu kişi. Henüz daha o zaman beşikte iken evine baskı yapıyor köle tacirleri. Ya o zaman da köle terörü vardı böyle. İnsanlar kaçırıp satardı başka pazarda böyle. Bunu evine baskı yapıyorlar. Bu genç hanımı annesini alıp götürüyorlar bunu böyle. Bak uzak götürüyorlar. Onu satıyorlar oraya bir köleden böyle. Daha biri alıyor. Dek o satıyor başta derken bu şekilde. Bu almış bunu annesi baktığı böyle. Annesi de bilmiyor ama baktığı böyle. Şimdi tam onlar cinsel ilişkiler buluyor bunu. Buluyor böyle. Şimdi bu İbn-i Sirin tabi tam güvendiği içinde rüya yorumuna geliyor. Cariyesi de bir korkuyor. Kalkıyor buyurun diyor. Otur bakalım şöyle. Otur bakalım. İsim onun lise ismiymiş ama isim böyle. Biri böyle. Sen diyor nasıl köle oldun diye böyle. Yani doğuştan mı kölesin? Ana baba köle miydi? Köle okun doğdun. Sen nasıl köle oldun? Hayır diyor. Ben doğuştan köle değilim böyle diyor. Değilim böyle diyor. Ben diyor evlendim. Evlendim ben diyor. İlk benim çocuğum oldu. Henüz daha şu an beşikteyken O köle tacirler, teröristler evi basın yaptılar. Yine kaçırdılar, sattılar filan yeri götürdüler, sattılar böyle. Peki çölün ismi neydi? Senin ismin işte dedi. O dedi, başım ismi diye. Peki koyun ismi ne? Şu, babasıyım bunun böyle böyle. Aa, bakıyor babası tam böyle. Kayınvaliden şu, kayınpeden şu, hangi köyden, komşu kim şunlar? O hemen sarılıyor, başı ağlamaya. Sen bir annemsin muhtemelen böyle böyle. Annemsin diye böyle muhtemelen böyle. Yani rüya yorumunda bu kadar şeymiş böyle, isabetli böyle, ferasetli böyle. Üçüne geçelim inşallah. Ve Tur-i Sinine. Tur Dağı. Sinin eski İbranice'de dağ anlamı geliyor. Tur Dağı. Tur Dağı da Allah katında kutsal mukaddes dağ. Kudüs civarında. Bu dağın bir özelliği de Musa Aleyhisselam orada böyle peygamberlik fotoğrafı böyle. Orada böyle. Musa Aleyhisselam Mısır'a doğdu. Doğdu. O senede öldürülüyor çocuklar Firavun emriyle. İşte tabi girmeyeceğim fazla bu konuya. Derken Mısır'dan kaçtı. Medine'ye gitti. Orada Şuayb Aleyhisselam'ın bir kızı evlendi. Orada 8 veya 10 sene kaldı. İki rivayet var. Koyun sahibi oldu. Çoluk çocuğu oldu böyle derken. Dönerken Mısır'a Berke Mısır'a, gecenin yarısından sonra, bu gece de hava çok bulutluymuş, hiç yıldız yok. Eski insanların pusulası yıldızlar, yıldız bak orada yok mu böyle. Hava gayet bulutlu, hiç yıldızlar görünmüyor. Havada çok soğukmuş, rüzgâr esiyormuş. O durumda yolu şaşırıyormuş. Böyle. Yolu şaşırıyor. Koyunlar da birbirine kaybediyorlar, dağılıyorlar. Bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor, artık bunalıyor böyle, daralıyor böyle. Daha peygamber değil ama. Peygamber daha değil böyle. İmtihan sonra imtihan alıyor böyle böyle. Oraya koyuyor, buraya koyuyor, daralıyor, şey yapıyor, koyunları göremiyor, karanlık bu şekilde. Onu uğraşırken hanımı da hamileymiş, gebeymiş. Musa benim doğum sene başladı. Vaktim geliyor, eyvah, şimdi ne yapacağım ben dünkü ya böyle. Hava soğuk. Hele karanlık, hayvanlar dağılıyorlar. Bir de sen doğum başıma, bu da mı başıma geldi ya böyle diyor. Böyle oldu böyle. Musa'nın bir Tur Dağı'nda eten geçmişler. Eten böyle. Tur Dağı'na baktı böyle. Orada bir ışık gördü. Onu ateş zannetti o. Yani çobanı yahut ateş zannetti böyle. Değil ki anamına ben oraya gideyim. Oradan bir ateş getireyim buraya biraz böyle. Ondan yok, kibrit yok, şakmak yok. Ateş yakadı burada, ısınırdı böyle. Hem doğumu yaparsan göz göre göre böyle. Turuna gitti, Meryem'in nurmuş muhtemelen, ona görünen böyle. Orada buna peygamberlik verildi kendisine böyle. Peygamberlik verildi. Sonra Musa Aleyhisselam'ın hep böyle münacatı, yani duaları, inzivası orada oluyor böyle, Musa Aleyhisselam böyle. Turuna giderdi, orada kaldı böyle böyle. Hatta Turunlar'a gittiği zamanlar Musa'yla Mevla'yla konuşurdu muhtemelen vasıtasız. O zaman Musa Aleyhisselam bütün Turunlar'ın hepsi görüyormuş böyle. Ne varsa Turunlar böyle. Her varlığın zikrini duyuyor böyle. Musa'yla konuşuyor böyle. Dördüncüsü ve hazel beledil emin. Mevla'nın biri ve haza şu. El beledil şu belde. Öyle belli ki el emin, güvenli belli. Dünyada tek güvenli yer Mekke muhtemelen belli. Tek güvenli yer dünyada Mekke-i Mükerreme. O Allah'ın korumasında muhtemelen belli. Nasıl Ebre'ye geldi mesela Kabe'yi yıkmaya, Meryem ona kuş gönderiyor. Ebabil kuşları böyle. Her kuş üç taş var böyle, getir böyle. Denizden geldiler, Kızılderiz'den geldiler, Cici tarafından geldiler kuşlar. Ebre'ye Yemen'in hükümdarı o zaman böyle. Önünde fil var mı böyle? Eshab-ı fil deniyor bunlara böyle. Galatasaray suresinde bu konu geçiyor da. Az kalmadı böyle Kâbe'ye gelmeye, Kâbe'yi yıkmaya. Hemen deniz tarafından beyaz kuşlar geldi. Beyaz kuşlar geldiler. Her kuş tane taş. İki yanda, bir de gagasında. Mumun kadar bir şey taşlar böyle. Ama sanki böyle kimyasal bir taş bunlar böyle. Nasıl oluyor böyle? Atıyor yukarıdan, taş gidiyor öyle delir, aşağı iniyor, oradan çıkıyor oradan böyle böyle. Öldürüyor böyle, böyle taşlar. Yani Mekke mükerreme Allah'ın korumasında. Emin belli oraya böyle. Hatta haram bölgesinden beri etrafı, Kabe etrafından, etrafında sınırı belidir. Haram bir de böyle. O beldeye giren hayvan avlanmaz dönemler. Onun kendi biten bitkisi koparılmaz. İnsan ekmesi kesilir, koparılır böyle. Kendinden yetişen ağacı kesilmez. Dokunulmaz böyle. Av avlanmaz böylece. Hatta bir av, yani bir hayvan böyle, insan değil de başka bir canavardan kaçıp oraya girsin, ona dokunamıyormuş onun böyle. Mesela bir tavşan diyelim böyle, bir kurt kovalıyor böyle. Hayvan işte girdi mi, kurt dokunamıyor böyle, böyle. Şimdi bir suçlu bile harami şehre sığınsın, yani katil olsun size böyle, suçlu, harami şehre sığınsın, orada kovalı kılıyor böyle. Direkleri dışarı çıkıyor, yakalanırım böyle, böyle. Emin belli. Orada deprem olmaz muhtemelen benim Mekke'de ben. Yani hayatı var yok değil mi mesela? Ya olmaz böylece. Emin belde. Ya der belde değil emin. Bir gün akşam namazında Mekke mükerremede İmam Efendi akşamı kıldırırken bunu okudu muhtemelen benim. Metin okudu böyle. Öyle oldu ki o anda böyle. Ve hazel beledil emin deyince böyle, o emin belli, Mekke'deyiz onda, Kabe'deyiz muhtemelen böyle. Çünkü o tabi hava yöntem, atmosfer oldu, manevi bir hava oldu orada böyle. Dünya henüz daha kızın gaz halindeyken, önce Kabe'nin bulunduğu yer kabutma başladı. İlk olarak oradan başladı, ondan sonra Mekke'nin bulunduğu yer, oradan dünya tarafı yer kabuğu meydana geldi böyle. Tabi Kabe'nin çok hikmetleri var ama girme konuya. Mevlam buyuruyor. Lekad halet insane fiyat takvim. Lekad halet insane Mevlam buyuruyor lekad. Kad kesici anında yapar böyle. Film mazi girince lambda girince bile bir kasem yemin anlamına geliyor. Burada Mevlam bile yemin ediyor. İnsanı yarattık. Fi ahsene takvim. İnsanı yarattık. Fi ahsene takvim. En güzel şekilde. İnsan en güzel yaratan varlık insan. En güzel mutlaka yaratan böyle. İnsan böyle. Bir gün Abbasi hükümdarından birisi, Abbasi devletinin zamanında, ismi unuttum şu anda hatırlamıyorum. Hanımla otururken bahçede mehtapta, mehtap yani dolunay zamanında otururken bahçede hükümdar da çok sevmiş eşini, çok ama sevmiş böyle. Tabi güzelmiş tabi o da, güzelmiş. İşte bak eşine de diyor, sen diyor aydan daha güzelsin sen diyor buna, hanımına. Sen aydan daha güzelsin böyle diyor. Mehtap ay, ayında 14 diyor. Dolunay böyle, yüz yuvarlak. Ay'a bakıyor, eşine bakıyor. Sen diyor aydan daha güzelsin diyor. Eşi diyor ki, aydan güzel olamam ben diyor. O diyor, baksana gökyüzünde böyle diyor. Ben sıralım insanım böyle diyor. Hayır, aydan güzelsin diye böyle. Bu da bana şaka derken böyle, bir sanki ciddiye biniyor, bir şart koşuyor. Eğer sen diyor, aydan daha güzel değilsen, üç tane koştum benden diyor muhtemelen. Ağzından kaçıyor ama. Biliyorsunuz, talak erkeğin elinde oluyor boşaması ama üç hakkı var böyle. Teker teker boşarsa, boşar alır. Birine kullandı mı, hakkı bitiyor. Eğer diyor, hanımına söylüyor, sen diyor aydan daha güzel değilsen, üç tane boştun diyor. Ama şimdi muamma var bunda değil mi? Şart koştu ama bunu ispatlaması gerekiyor. Hanım kalkıyor yerinden. Gitmeye başlıyor. Ne oldu? Diyor, ben aydan daha güzel miyim, değil miyim bilemiyorum. Allah bilir onu ver diye. Benim diyor

Alleme bil kalem. Allah tek insanlara kalem yazıyor, öğretti muhtemelen. Yazıyor böyle böyle. Mesela bu 1000 sene önce, 5000 sene yazan kitaplar mesela neyse böyle varsa, insan onları da inceliyor. Öncekinde ilminde insan faydalanıyor muhtemelen böyle böyle. Arkada esrar insan bırakıyor bile bile, kalem ile böyle. Sonra ne oluyor? Allah korusun, eğer unutsa kişi Yaradan'ı, unutsa Yaradan'ını, Allah'tan gafil eder, dalı dünyaya verirler. Sebeplere boğuldu, sebeplere boğuldu böyle. Yağmuru bulutan biliyor. Meyveyi ağaçtan biliyor. O yerdeki gıdayı da yağmur suyundan biliyor muhtemelen böyle. O toprağa hayat, can veren, o bulutu yaradan, yani su buharlanacak. Ne gerek? Enerji gerek, ısı gerekiyor. O deniz ısınması için denizlerin, okyanusların. Biz mesela kışın değil mi? Mesela yani bir teneke suyu ıslamayız kolay kolay. Böylece. Koca denizler, okyanus ısınıyor, buharlaşıyor. Buharlaşıyor böyle. Neyle? Enerjiyle. Güneşle bakmayan var. Güneşle kim yarattı muhtemelen böyle? Kim yarattı o deniz yataklarını? O suyu kim depoladı orada bir depo? Yapılmışsın onunla böyle. Bak, su buharlanıyor böyle. Hafif çıkıyor böyle. Ama devamlı yukarı çıksa ne olur? Uzaya kadar gider. Bir soğuk tabaka geliyor tabii. O su buharına bir soğuk tabaka gelince, soğuyunca ne yapıyor? Yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor biraz böyle. Ama yerine düşecek kadar değil böyle. Yukarı çıkamıyor. Tamam duruyor tabii böyle. Yani gökyüzünde su, yani denizler gibi su buharı mı? Buharla böyle böyle. Orada duruyor böyle. Böyle ne yapayım? Böyle dediğin zamanlar, mesela Nuh tufandan önce 7 sene hiç yağmur yağmadı gerisin ben. Dünyayı. 7 sene hiç yağmur yağmadı bir tek böyle. Hava muazzam sıcak an böyle. Hava muazzam sıcak. Ne oldu bu sefer? Devamlı su buharlaşıyor sıcakta böyle. Akarsuları kurudu. Göl kurudu. Kuyuları kurudu muhtemelen böyle. Otları kurudu. Hayvanlar ölüyordu böyle açlıktan beri. 7 sene. Fakat ne oldu? Mevlam onu hava depoladı muhtemelen. Buhar şekli böyle şey. Ondan sonra bir de hepsini aşağı koyuverdi. Her şey dağ tepe su oldu muhtemelen böyle böyle. İşte kim Allah'tan gafil olsa, Allah korusun, yaradığını unutsa, kişi kendini görse, yani egosu benim, bir beni taşlasa Allah korusun böylece, Allah kulluk edemez, alnı secdeye varamaz böyle, Allah'ın kanunu, peygamberin emrini tanımaz muhtemelen de. Kur'an falan tanımak için böylece, dünya bataklıklarında böyle, haram bataklık, günah bataklıklarında ömür tüketir muhtemelen. Ama ne yapar? Akıda gider, sağlığı gider böyle, parası gider böyle, yaşı gider boşu boşuna, gider gider muhtemelen böyle böyle. Ne oldu bundan sonra da? Esveli safilin. Esvel aşağı, aşağının aşağısı böyle. Cehennem çukuru muhtemelen böyle. 7 kat cehennem tabaka muhtemelen. Yukarı atılıyor böylece. En aşağı Allah korusun, en dehşetli ısı olan yere böyle. İlliz amönü, ancak illa gelişim burada. İlla, istisna. İstisna iki anlama geliyor böyle. İstisna-i müttasıl, istisna-i münkatı deniyor muhtemelen böyle. Tefsir-i Kebir'e kaldığı bir zeyve göre böylece, istisna-i münkatı daha kuvvetli onlara göre böyle. Bu müttas anlamına göre böyle. İslam müttasıl anlamına göre böyle. Yani kişinin sonunda yazık ediyor muhtemelen böyle böyle. Yazık ediyor böyle. Ben bazen bakıyorum muhtemelen böyle. Bazı insan erkek olsun, hanım olsun muhtemelen böyle. Yani fasıka, fasık böyle, günahkar şey insan böylece. Karşına bakıyorum diyor, Rabbim diyorum nasıl yaratmış bu insanı muhtemelen böyle. Ne sanat insan muhtemelen böyle. Mesela biz akıl tevdir. Akıl telefonu. O akıl telefonu kim yapıyor? İnsan beni yapıyor. Rabbim yarattığı varlık onu yapıyor ama. Akıl, beyin. Yani beynin sırrı çözülemiyor hala ama. Yani hala bilim, beyin uzmanları beynin sırrını çözemiyorlar. Beyin tam kapasitesi çalışmıyor da muhtemelen. Çalışmıyor böyle. İnsanın içinde bir de gönül var, kalpten başka. O gayb alemine bağlantı kurabiliyor. O alem muhtemelen. Kurabiliyor böyle. Daha çalışmıyor bunlar muhtemelen. Hepimizde böyle. Bunlar böyle. Yani insan yazık ki gönülse muhtemelen böyle. İnsan müttasıla göre demek ki sonun oluyor Allah korusun. Esmini sahip edelim. İlli amin ve amin salihati ancak iman edenler amin salih şeyenler. Bu da İslam'ın münkatiye göre Allah ve Allah'a göre böylece ancak iman amin salih şeyenler eğer gençliğinden bu işe başlamışsa bak muhtemelen yani gençlere büyük müjde var şimdi bile. Bizden gençliğe gençlik de muhtemelenler yani gençlerin şu anda fırsat var muhtemelen böyle. Ama bunun sarılsınlar gençliğe sanmıyor. Bir insan gençliğinde Allah'a kulluk ederse, İslam'a hizmet ederse, böyle, namazdan, niyazında, camide, cemaatte, sohbetleri, din yoluna çalışırsa ne olur böyle? Yaşlandığı zaman da, hastalanır, beni bir küldü artık, nefes darlı olur, kalbi tutar, o ibadeti yapamaz. Yapmış gibi sevabı devam ediyor muhtemelen. Bir insan gençliğini boşa harcamış, günah yoluna harcamış böyle. Nasıl bunu tevbe etmiş böyle, dönmüş, yaşlı dönmüş bu şekilde. O ne oluyor? Yaşlanan tabi hiç yapamıyor böyle. Genç yapmadığı için bu sevdan bahru muhtemelen böyle. Tabi oturarak namaz kılanın başka, etik kılanın başka muhtemelen böyle değil mi böyle? Camiye giden başka böyle, aldığını çalışanlar başka, zikri kurunu başka, hizmeti başka bunların bu şekilde. Demek ki bir insan eğer gençliğinde başlar, yaparsa, yaşadığı zaman bunu yapamadığı zaman belli oluyor, bunun sevabı devam ediyor muhtemelen. Hayattayken devam ediyor. فَلَهُمْ اَجْرُلُ Onların ecrileri var, mükafatları var. Gayri memnun, hiç kesilmeksizin. İnkıta yok, kesilmeksizin. Böyle. Mesela gençliğinde oruç tutuyormuş, nafil oruç tutuyor mesela. Yaşını tutamıyorum bu şekilde. Ama oruç tutmuş gibi sevabı devam ediyor muhtemelen ben muhtemelen böyle. Hediye ben muhtemelen böyle. Hema yükezi büke bade biddin. Hema yükezi büke bade biddin. Burada Mevlam soruyor şimdi. Yükezi buke. Burada ke var. Bu asıl kelime yükezibe. Kezibe, yükezibe. Fiil burada bu. Tefir bağımından. Yükezibke, bu kef, zamir. Mefhul zamir böyle. Seni yalanlayan nedir? Bu böyle. Bu kef seni. Ya da sen. İki anlamı geliyor böyle. Bu kim şimdi böyle bu? Yine müfessirlere göre, büyük müfessirlere göre el insan, insan. Buraya sonra ey insan, badü, bu kadar delilden sonra, yani yere göre bahsettiği şey Allah diyor. Yıldız, ay dönüyor. Yani böyle. Yağmurlar yağıyor, devran devam ediyor, böyle, ölen, dirilenler böylece. Yeri göğü yaratan Mevlam. Yani böyle. Bu kadar ayetten, delilden sonra senin yalanı din günü bir din. Din günü mahşer, hesap gününü. Tekadir hesap çekilme. Onu sana yalanlatan nedir? Buradaki ma fi tacib dönüyor buna böyle. Fi ayrı bir, o tek kelimesi böyle. Ma fi tacib. Eliti anlamında. Anlamında. Seni bunlara yalana sevk eden yalan nedir? Yalanlandıran bunlar. Bunları. Yani din günü inanılmayan nedir böyle böyle. Bir de buradaki kef peygamberimizin hitabı emri böyle. Mevlam bu soruyu Habibim seni yalanlayan, sen haberi inanmayan kim böyle? O zaman buradaki men anlamında. Hemen yükezi bir ke. Seni kim yalanlıyor Habibim Muhammed'in böyle? Bu kadar gurizden sonra böyle. Kim bu yalanlıyor bu din günü böyle? Eli sallallahu aleyhi ve sellem hakimin Allah hakim hakim mi değil mi Mevlam böyle? Elini yıkmadan Mevlam muhtemelen. Hakkına hakimi. Musa Aleyhisselam'ın Ravunda biliyorsunuz Karun vardı. Karun diye kişi böyle. Firavun'dan başka bir de Karun vardı. Karun Musa'nın amcası oldu. Karun. Bu ilk zamanlar Musa hep yanındaydı böyle. Hiç onun ayrılmazdı böyle. İbadetle meşguldü. Çok ama çok aşırı fakir, yoksul böyle. Harun diyor ki buna ya bak diyor Musa senin de amcanın oğlu. Peygamber, Allah'ın peygamberi. O dua ederse Allah bize mal verir diyor. Ne olur söyle diyor Musa'ya diyor. Dua etsin bize. Bize böyle mal versin. Karun gelin Musa Aleyhisselam'a dedi. Ya Musa ne olur? Allah dua et de. Bize böyle bize mal versin böyle. Çok yoksul bu şekilde. Peygamberler insanın içini okur muhtemelen böyle. Yani keşfen kişinin içini görünler böyle. Dedi ki ya Karun'a Allah'ın verdiği hal o sana da hayırlıdır böyle. Sana da yaramaz zengirdir, yaramaz böyle. Sen bunu kaldıramazsın dedi böyle. Sen bunu sabit bu hani bu şekilde. Peki gitti ama hanımı iliş, dua et böyle böyle. Geldi gitti, yalvardı, yalvardı. Musa'nın buna bir ilim öğretti böyle. Kimya ilmi, kimya. Bakır altına çevirecek bakırı. Zaten bakır altın olduğu zamanla bakırla muhtemelen. 1000 sene sürer mesela böyle, 300 sene, 500 sene sürer böyle. Kısa bir zamanda bunu altına çevirecek. Günümüzde mesela kimyada bir madde var, adı katalizör. Karıştırınca kısamalı bir olur bir şey böylece. Daha işte bir şey karışacak bunun işte böyle. Musa Aleyhisselam bana bu öğretti böyle. Bakır altına dönüştürme ilmini. Kaynatacak böyle, eriyecek. Ama söz aldı, fazla yapmayacak. İhtiyacı kadar. Tabii eski bir akran işte buldu. Bunu ummadarımla karıştırdı böyle. Sapsayı bir altın muhtemelen. Az da olsa ama gene bir bayağı oldu. Yani bir kere geçti belki biliyoruz ama. Gitti kuyumcuya. Ooo, kuyumcu ben alamam bunu. Filana git. Bu çok pahalı bu. Geldi oradan böyle, eve geldi, döktü paraları. Şaştı bunlar. Ne yapalım şimdi? Gidelim bakalım çarşıya, şunu al, bunu al, şunu al, yükle gel bakalım böylece. Tabii yediler, içtiler, şey yaptılar derken böyle. Baktılar ki ev eski ev. Dediler ya bu evi yıkalım, yeni bir ev yapalım böyle, büyük bir ev yapalım böyle. Altın döküyorlar bu böyle. Büyük bir köş yaptılar, kocaman köş yaptılar, ucu belli değil böyle böyle. Bunu eşyalar almış şimdi böyle. Her hafta yeni bir eşyalar böyle. Yüzbaş değişti, yeme içme değişti. Buna bir ağırlık geliyor, kafet geliyor bunlara şimdi. Yapamıyorlar böyle. Bir de çevre değişti. Artık görüşmüyor fakirlerle. Derken sonunda Musa haber gönderiyor buna böyle. Dedi ki, söyle dedi Karun'a, balın zekatını versin. Verecek adam balın. Ama zekat 1/4 de öyle. 1/4 değil böyle. 1/4, %25. O zaman zekat. Gittiler zekat memurları dedi ki bizim Musa Aleyhisselam gönderdi. Bana zekatını ver, fakir ver bunlara böylece. Düştüğe bakın dedi muhtemelen böyle. O bir düşün taşındı. Ooo, malın 1/4 dağ gibi altın yığını. Atları, askeri besinleydi. Özel muhafız alayı var ikincisi böyle. Atların nalı altından. Yani kapısı altından muhtemelen. O kadar altın döküyor böyle. Atın nalı bir artık ve altından. O şekilde. Veremedi muhtemelen. Veremeyince ama vermem diyemedi. Musa çekindi. Bir tuzaklı Musa Aleyhisselam'a. Ne yaptı muhtemelen? Bir kadın varmış. O kasabada, bellede, yani kadın ahlaksız bir kadın böyle, parayla ırsını namuslanan bir kadınmış, o kadını çağırdı. Hemen gitti kadın, koştu gitti bu şekilde. Dedi kadına, ben sana teklifim var dedi böyle. Ben de filan günü, ona bir bayram günü varmış. Oraya bir ziyafet vereceğim. Oraya Musa'ya davet edeceğim böyle. O bize sohbet ederken, sen gecesi ağlayıp da, diyorsun ki, ey cemaat, ey insanlar, buna işte peygamber inanırsan bu yalancı peygamber, sahte peygamber bu. Onda bir hamile kaldım diyebiliyorsun bana böyle diye. Karnına koy bir şey bastan için böyle bir şey dedi böyle. Bir de karnına şişir dedi böyle. Bunu yaparsan sana şükür altın böyle. Bir tenek altın böyle. O yapar mı dedi. Yarım altın namus zaten kadın tabi böyle. Sonra Musa Aleyhisselam ondan bayram günü bağırmış. Kıra çıkarlarmış böyle. Ziyafet verdi kavramı tabi. Bol bol para. Bol para da böyle. İyice her şey bol bu şekilde. Dedi ki kavram, ya Musa, bize anlatır mısın bir şey bir dinin mesele, sohbet yapar mısın böyle? Yapalım böyle. Buradan çıktı bu şekilde. Anlatma başladı. Sordu kavram, ya Musa, bir insan zina etse nedir bu cezası? Bir de bu cezası. Hiç eder verseydi 100 deniz topa. Eğer başına nike geçmişse taşta rejim edilir böyle dedi. Onun şeriatında. Böyle dedi böyle. Bunun üzerine peki ya Musa sen yapsan bu işin olur? Yani sen zina etsen. Peki Allah Allah ya ne bir sual bu? Peygamber'e zinayı ikna diye böyle. Ben yapsam dedi. Ayrı şey bunu yaparsın böyle böyle. Benim taş öldürürüm de böyle bu şekilde böyle. O anda kadın bekliyor gelmedi. Yalancı bir ağlama. Böyle şey, ey insanlar, ey cemaat! Ya siz buna, bu peygamber buna bağlısınız. Ahlasının birisi bu. Onda ben hamile kaldım. Hakkına kanı şiş. Musa'dan şaştı muhtemelen Musa böyle. Musa şaştı bu şekilde. Dedi ki Musa'nın önce kadını, ey kadın! Allah hakkı için, beni peygamber edin Rabbim hakkı için. Doğru söyle. Benim şey yaptım böyle bir şey böyle. Kadına korku gelin hatırlamaz sen. Gitti kadın korktu böyle. Ya Musa, hayır yapmadım böyle. Yapmadım. Ama Farun altın verdi. O beni bu işi teşvik etti. Hayır böyle hiç olmadı böyle şey böyle. Musa bıraktı sohbeti gitti. Evine gitti hatırlamaz. Kapandı secdeye. Ya Rabbi, bu Karun fakirken zengin oldu. İbadeti bıraktı. Zekat da vermiş şu anda. Bir de beni uğraşıyor ya Rabbi. Bana ısrar etti bu şekilde. Sen biliyorsun Rabbim bu şekilde. Sana bunu havale ediyorum. Çünkü böyle ya Musa melam buyurdu böyle. Yeri toprağa emre verdim böyle. Git oraya. Emret toprağı. Ona yürüsün toprak böyle. Hemen Musa oraya geldi. Halk şaşkın içine beraberler. Kadın gitmiş. İkilinde kalmış böyle. Ya ne oluyor, ne ediyor, bir rüya mı oluyor bu? Halk şaşkın şekilde. Musa geldi. Ve insan durun bakalım. Kim dedi, beni inanırsa peygamberliğime yanıma gelsin beni affeder. Kim dedi, karnına tapınıyorsa ona bırak orada kalsın böyle. Ayrılın bakalım. İki kişi kaldı karnına beraber. Herkes oraya geldi böyle. Üç kişi oldu işte böyle. Ama karnına korkma başladı işte böyle. Titriyor bu şekilde. Musa bağırdı. Ya yer! İpteli! Yut bunları! Yut bunları dedi böyle. Yer birden yaraldı muhtemelen böyle. Bir yaraldı birden böyle böyle. Battılar dizine kadar böyle. Tekrar sıktı bunları böyle. Mengene gibi böyle. Kemik çatırıyor böyle. Başla karın yalanmaya. Ya Musa ne olur bak. Bak amca olursun. Akraba hakkı var böyle. Baban hakkı var bu şekilde. Ne olur ben affet böyle. Ben hata ettim bu şekilde. Yuttu onu tek denince böyle. Açıldı. Beline kalamazsın. Boğaza kadar geliyor bu şekilde. Durmadan yalvarıyorum böyle be. Yalvarıyorum Musa'ya. Ne oluyor beni kurtar. Affet beni erten böyle. Yut diye bağırırsa. Tamamen gömüldü üçlü muhtemelen böyle. Gömüldüler. Sonra evine gitti. Karun'un bazı taraftarı var. Yani ondan nemalananlar. Ondan onlar böyle, faydalanlar bu şekilde. Bunlar işte başta dedikodu çıkardı, dedikodu. Bak ne diyorlar muhtemelen böyle. Yani ille çıkıyor böyle, böyle. Yalancılık, sahtekarlık böyle. Diyorlar ki, karınlar çocuğu olmamış olan çocuğum kendisi var. Yani. Karınlar çocuğu yok. Onun varisi Musa amca oldu böyle. Onun varisi. Musa Allah ile arası iyi. Bak aşağı. Mesela Allah ile arası iyi. Yalvarlar batırdı, ormanda varası olacak. Mesela duyuyor mu İstanbul'u böyle dedi. Geldim evlerin bulunduğu yere. Ya yer, ne kadar karının malı mülkü hazinesi varsa hepsi batır bakalım ben böyle. Hepsi battı böyle. Hepsi battı. Yer altında. Yani çıkacak onlar ağır zamanda muhtemelen. Çıkar onlar böyle ağır zamanda. Mevlam buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'a bak 10 şey boyu koruyor muhtemelen. Bak 10 şey var böyle. Ya Musa. Musa. Kavrun dedi sana yalvardı. 70 kere yalvarmış. 70 defa yalvarmış. Mevlam buyuruyor böyle. Ya Musa. Kavrun sana 70 defa yalvardı. O kadar yalvardı, o kadar yalvardı, o kadar ağladı, sen yalvardı, kurtar diye. Sen onu affetmedin böyle. Eğer dedi Mevlam, Karun bana yalvarsa ben affederim onu. Ya anda Karun Musa'yı değil de Allah yalvarsaymış bak. Mevlam ben affederim onu. Onun için mahşerde muhtemelen ne olacak? En hakim, hakim Allah dileceğin böyle böyle. Hüküm Allah'a verecek muhtemelen böyle. Bir gün Peygamberimiz Mevla'ya yalvardı duasında. Peygamber aklı ümmeti geldi mahşerde. Boyun büyük ümmeti böyle, mahşerde böyle. Hesap başında titriyorlar korkudan. Cehennem ortaya getirilmiş böyle. Aklına gelince Peygamber ağlama başladı. Ya Rabbi ne olur Allah'ım dedi. Ümmetin hesabını begreye başladı. Bana ver ümmetimin hesabını böyle. Bugün Mevla'yım. Ya Muhammed, Habibi Muhammed'im. Ben sen daha merhametliyim Mevlam buradan böyle. Buradan böyle. Ben sen daha merhametliyim Mevlam buradan böyle. Onun için hesabı Rabbim görecek mahşere muhtemelen böyle. Görecek böylece. Demek ki kul Allah yalvarsa muhtemelen böyle. Allah yalvarsa böyle. Rabbim daha her şey merhametli muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.